पढ़ ले तू जरा मेरी अखियां। फिर वही बनी अकेल की मुख से क्यों ना बोले, फिर वही बोली अकेल की मुख से क्यों ना बोले। हम करके